أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سورة طه مكي سورة دي نازل شوه ده رسول سوره مريم او مخکی رسول الواقعانه ترتیب قرآنی کی شلم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کی پنځه سلویختم نمبر سورت ده. عرب دری سورت ده ما قبل سره ده. سوره مریم کی تفصیلی رد ذکر شو پنه پی د شفاعت قهریه باندې د الله تعالی نه څوک په زور باندې ځان نشي خلاصولی د قیامت په ورځ باندې. نو دې صورت کې هم نفی د شفاعت قهریه بیانېږي. دویم ربط د ماقبل سره دا دی، د سورې مریم په آخر کې وویل شول و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. الله تعالی ډیر قومونه تباه کړي دي، نو سورة طه کی واقعا د هلاکت د فرعون الله تعالی بیانې چې خلق الله تعالی توا کړی دین یو پاغي کی فرعون او دا غی قام دا غی لخر الله تعالی توا کړی. دا اول سورت دا تشجیع علی تبلیغ د الله تعالی دین اور سوای په بهادرۍ سره د دې کې رچانه یره مکوي او په جار سره پخکارا پڑا گواننی پر شجاعت و بہادری سر د اللہ تعالی دین و رسوائی لکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی د اللہ تعالی دین رسوالے ہوں لکا سرنگی چی موسیٰ علیہ السلام د فرعون پر خلاف باننی پورا مقابلہ کردی ہو د اللہ تعالی دین پر دغ طریقی بانی و رسوائی. طواہا اللہ تعالی علم دے پمانا دی حروف باننی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نظر علی گلے منگا دا قرآن کریم پتاوانی لتشقى دیر پارا چیتا مشقت کی پریوزی. طواہا حروف مقطعات دی. ما انزلنا نظر علی گلے منگا علیک پتاوانی القرآن قرآن کریم لتشقى دیر پارا چیتا تکلیف کی پریوزی. ترغیب ذکر کی گی فدی دو آیاتون کی پا تبلیغ دا قرآن کریم باندې د الله تعالی کتاب قرآن کریم په شجاعت او بهادرۍ سره ورسوه بر دې لپاره الله تعالی نه دی رالیږلی لتشقا. تشقا دا د مشقت نه ماخوذ دی چې تا تکلیف کې واقع شي. دویم قولدار چې دا شقاوت نه ماخوذ دی، نه دی رالیږلی په تا باندې قرآن کریم لتشقا دې لپاره چې تا بدبخته شي. د قرآن په وجه باندې څوک بدبخته کیږي نه، بلکې نیکبخته کیږي. الا تذکرتن مگر دے دا پارا دا یاداش مگر دا نصیحت دے لی من یخشا دا حقا چار پارا چی یرکی دا اللہ تعالی نا. تفسیر جلالین وی لی من یخشا لی من یخاف اللہ تعالی سوک چی دا اللہ تعالی نیریگی. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا تنزیلا نازل دل دلی کتاب ممن دا حقا چار طرف ندی دا اغزاد دا طرف ندی خلق الارض اچ پیدا کړی د ځمکه او سماوات العلا او اسمانونه اوچت. دا قرآن کریم هغه چاره لیږل دی چې هغه دا اوچت اوچت اسمانونه پیدا کړی دي او ځمکه پیدا کړی ده. دا شو دلیل، اول دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې، او بدی کی اشاره شوله عظمت شان د کتاب د الله تعالی ته. دا قرآن چیرې دا ډیر زیات عظمت والا کتاب دی. دا هغه ذات را لیږل دی چاغی دا اوچت اسمان نظم کی پیدا کړی دی. الرحمن علی العرش استوا الرحمن ذات دی علی العرش استوا او دا عرش د پاسه برابر دی. علی العرش استوا په عرش باندې د پاسه برابر دی. دا دویم دلیل شو په مسله د رحمانیت باندې، صفت د رحمانیت د الله تعالی بیان شوی دی. دا استوا تفصیل دا مخ کی دا بیان شوی دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول مفسرین د دې کې ذکر کړی دی. وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت دی چاچ داسی ویل چې زنه پویګم ما ته پته نشته چې زما رب په اسمان کې لري په زمکه کې نو دې سړی کو پروک دا سړی چې بی دینه شو بریوان دا عقیده وساتی چې الله تعالی په اسمانونو د پاسه په خپل عرش د پاسه باندې دی الرحمن الرحمن ذات علی العرش استوا فعرش د پاسه باندې برابر دی او استوا دا د دې معنی معلومه ده برابر والی کیفیت دغه معلوم دی ایمان راول پاغي باندې فرض دی او د دې فواره کی ته بوسنه کول دا بدعت نه جایز دی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و خاص الله تعالی په اختیار کړی هغه څه په اسمانونو کې هغه څه په زمای کې دریم دلیل عقلی و ما بینهما او هغه څه چې په میندري دوانو کې و ما تحت السرا او هغه چې لاندې دی د لمدو خټونه د لمدو خټونه چې لاندې سری الله تعالی په هغه باندې پوی دی د دین مراد څه شری تحت السرا یعنی د و میز مکه نه چې لاندې سری الله تعالی په هغه باندې پوی دی په وو ځمکو کې او په وو اسمانونو کې چې څه دي الله تعالی په هغه باندې عالم دی نو د ووم ځمکې نه چې کومه لاندې خټې دي الله تعالی په هغه باندې هم عالم دی الله تعالی په هغه باندې پوهیږي و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى دا څلورم دلیل دی العالم بكل شيء هو الله و ان تجهر بالقول او کتا ښکاره وینا کې فانه يعلم السر یقینا الله تعالی پوهیږي په پټه باندې واخفى او پر ډیر پټ باندې سیرغه ته ویل کیږي دوانو کې فرق داري اغه پټه خبره کول د یو رازدار دوست سره یو خبره کوي اغه ته ویل کیږي سیر او اخپا اغه دا چې اغه پزله کې پټه وساتل شي بالکل چا تور کارنه کړل شي تفسیر مدارک دغه لیکل دي وای و اخپا هو ما اخترته ببالک و ما اسررته په نفس کا چې پزل کې ته اوس خبره وساتي اغه ته ویل کېږي اخفا ما اسررته په نفس کا تفسیر مدارک ته غلي کړی و ان تجهر بالقول او کته ښکارا وینا کې فانه يعلم السر يقين الله تعالی پويږي په پټه باندې واخپا او په ډېره پټه باندې السر چې ته رازدار دوست کې واخپا او په ډېره پټه باندې ما اسررته په نفس کا چې په پزل کې ساتي ما اسررته په نفس کا الله پرې باندې پوي الله لا اله الا هو داور توحید ورسره پنځم دلیل بیانی الله الله تعالی لا اله نشتر حق دار دوندگی الا هو سوا د الله تعالی نه له الاسماء الحسنا دا غره پر نمونه خیسته دي د دې تفصیل مخ کې بار بار ویل شوی بلکې بده باندې شپږ میاشتې بس بحث شوی له الاسماء الحسنا خاص الله تعالی پر نمونه دي خیسته خیسته ذکر دي چ الله تعالی ځان له پخپلې خوځري الله تعالی په کبل چاته محتاج نه وهلا تاکا حدیث موسی اذ را نارن فقال لاهلکم لاهلهم قصو انی انست نارا واقعیا بیانېږي دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه الله تعالی موسی علیه السلام هم د مسلې توحید د فار را لګلې او د دې مسلې د فار ډیر تکلیفونه او کړاوونه برداشت کړی دي واقعیا بیانېږي تفصیلا اسانه واقعا مخکې څه اجزا بار بار چیرې دا بیان شوی دي او دین ورستم راضی ده په دې واقعا کې لوی مقصد سره شجاعت او بهادری د الله تعالی دین داسې ورسوي لکه څنګه چې موسی علیه السلام د الله تعالی د دین دعوت کړو داسې بهادری وکي او د الله تعالی د دین په واره کې باید داسې تکالیف راضی لکه څنګه چې په موسی علیه السلام باندې راغلی خو لیکن ازان بکڑاوی تکلیف ببرداشت کوی در اللہ تعالی در دین دفارا و حل اتاکا ای راغلی در تا دا پمانا در قد اتاکا سر دی یقینن راغلی در تا حدیث موسی واقعا و خبر در موسی علیہ السلام از را آنارن کلی چی ولی در اور لرا فقال نویل لی اهلی خپل کور علاو تا ام کسو حسار شی انی آنستو نارا یقینن لی دل دی ما اور لعلی آتی کم منها که دیشی چیز راولم تاست منها دا غینا بی قوسین یا شغلا لیت بل کلیشه او اجدو علن ناری هدا او یا امو ممزا علن ناری علا فمانا دا عند سر دی عند ناری او دن لار خودون که دی واقعا اول طرف ببل دی کراشی موسی علیه السلام مدین که شعیب علیه السلام سرا لس کالا تیر کلده بیا راغه شعیب علیه السلام خپل لور په نکاح باندې ورکړی و موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام زمو پلا رکی را روان دے واپس راضی مصر تا نمدین تو رتیار دا لارت ورک شوید پا غر کی را روان دے زنگل کی را روان دے او مپسرین دا غم لکلی دی چې زنانای دا بچو مریضا دا ولادت مریضا تو رتیار دا لارت مخطا شوید دا زنگل دے او باران موری گی یخ شپا دا ډیر زیات پریشانی ده د لری نه داس یو د غوري د رڼا لکه دا چې ور بلیږي موسی علیه السلام خپل کور والته وي وی تاسو دې چې سار شي کینه یا زما یا خپل سیو کم چر دې ور نه ویلید کې راولم ځانته وتی ور بلکو لعلکم تستلون بل کې براشي دې رپاره تاسو ته ګرم شي یخنی دا شپه هم دا لارم خطا شوی دا او زنانه ته د دغه سي تکلیف په وخت کې بیا ګرمایش زیات ضرورتي او وکا لیت میترانه ول نو د سی وای کې د شیر دی اور په خوا کې وسو کی نو لار برا ته وخی لار را نختا شوی ده اذرا انارن کله چې وری د اور فقال لی اهلهم کسو نو یو خپل کور والا ته ایثار شي انی انست نار یقینا لذره ما اور لرا لعلی آتیکم کې دې شی دراوړم تاسو ته منها دا غنه به قبسن لیتبل کله شوی او اجدو علی النار هدا او یا عموم مزه علی النار د اور په خوا کې هدن لار خودن کې لار بخورات راو خی کن سوک شپن کې سوک بی خامخه فلما اتا هنو کله چراغ دا غور خوا ته نو دی आवाज تو کله شو یا موسی اے موسی علیه السلام انی انا ربک از خو ستارب یما پخلع علیک نو بس پیزار پلا پل پیزار دی وبس اغه دا دلیل لپاره ونی موسی علیه السلام په عالم الغیب نو عالم الغیب نو ځکه نور ته سوا نار او توه اغه د الله تعالی رڼا انی انا ربک از ستارب یما پخلع علیک نو وبس پیزار پلا خپل چپلو باسا پیدار دیو باسا انکا بالواد المقدسی توا یا خدا چی که پیدار کی نجاست وی نو بیا ویستل خلازمی دی او که نجاست پا کی نی نو دا ویستل ادب دی دا اللہ تعالی سر دا ملاقات با وقت کی خامخا پیدار لری کول پا کار دی انکا بالواد المقدسی توا یقینن تی بالواد پاگا بالواد المقدسی پاگا لمن دا غر کی المقدسا چی پاک کرا دغه علاقه او لمن دغر اغه پاک ده توا چې نوم دغه توا ده بس ته پدا شي ده کی چې دا ډیر دیات پاک زه ده او دا د غر لمن ده دغه زه ډیر دیات پاک ده و انا اخترتک او ما ته ورکړی دې په عبارت کې تقدیر دی و انا اخترتک لنبوته تفسیر مدارک دغه لیکلی دي او ته ما ورکړی د نبوت او پیغمبرۍ لپاره بس تمع لما یوحا نو وکې دا اغه تاجتا ته وحی کېدل شي تا ته بوس وحی کیږي دا خبرې به وحی نو هغې ته غوږ کېده پستمع ما یوحا پستمع دا اوله خبره شوله په توجه سره به کینی اوس په دې ځای کې ته سوچ او فکر وکیه اوس الله تعالی موسی علیه السلام پیغمبر جوړ کړه وحی ورته وکړله او بیا ورته الله تعالی وایي چې په فرعون پسې لاړ شه فرعون پسې لاړ شه زنانه یې په شړ بابان کې بادې کړې ده او تور تیاره ده لاره ته ورکه شوی ده او د ولادت یعنی د بچی د پیدایش حالت دی خو لیکن خپل بی بی د الله تعالی د پاره د الله تعالی د دین په خاطر باندې په غزه کې پاتې کړی ده اوله وحی اننی انا الله یقینا ذا الله تعالی ام لا اله الا انا نشتره حقدار د بندګۍ سوا زمانه فاعبدنی نو بندګۍ خاص کا زمانه پاره واقعی صلات ل ذکر او پابندی کو د مانزه ل ذکر د پاره د یاداش زما دا اولنۍ وحی شوله او دا وحی درې اجزا پر آیات کې بیان شوی دي یو مسله توحید انی انا الله لا اله الا انا صرف زه حقدار د بندګۍ بل څوک حقدار د بندګۍ نه دی او دریم دویم جز امر په عبادت سره فاعبدنی بندګۍ خاص کړه زما لپاره او دریم واقعی صلات ل ذکر دا دریم جز شو د وحی د منسو کم کول ل ذکر څه معنی ده یو مانا هم په سرینه ذکر کړی ده اقیمي صلات او پابندي کوه د مانځه ل ذکرې د پاره د یاداشت زما یعنی مونځ کوه د دې لپاره چې په مونځ کې الله تعالی یاد کړي یادول د الله تعالی په مانځه کې اقیمي صلات پابندي کوه د مانځه ل ذکرې د پاره د یادولو زما چې منسو کینو پمنس کې الله تعالی او ته پمنس کې الله تعالی یادیږي پمنس کې الله تعالی جی کر دے دوی معنا په سرینو بیان کړی دا اقیمی صلاتا پابندی کو دمانځه لیزی کری کله چې ستانه منځ هیر شي او بیا رته دریات شي او د پاتې شي او دره دا وی خولو هیڅ طریقه رته نه وي او د پاتې شوی را پاسې درې نو لیزی کری په وخت د یاداش زما کې چې زرته دریات شي مامون ته دریات شي نو د مون پابندی کو د مون پابندی کو او صحیح حدیث کوم د سره غلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من نام عن صلاته او نسیها د چانه چې مونږ هیر شو خیال نشته لري فکر نشته لري او یا ته وده پاتې شو نو پلی صلیها اذا ذکرها کله چې توریات شي وس مونږ دی پغه وخت کې وکي فإن ذلك وقتها بس دغه وخت دی نو په دې حدیث کې رد شو پغه قضاء عمری باندې بعض خلک دا سي دغه مونږونه قضا کیږي قضا کیږي او بیا د رمضان مبارک اخیرنې جمعه چې کوم راشي نو بیا پغه کې توان خالي او هغه ته قضاء عمری وای نو پغه باندې په دغه حدیث کې رد دی واقعی صلات او پابندی کا د مانځه لذکری د پاره د یاداش زما یعنی په مونږ کې مایا دا یا لذکری پابندی کا د مانځه د کله چې دریاتی تا دغه مونږ ته دریاتی ستانه هر شوی یا ته د پاتې شوی د وحی تلورم جز ان ساعت آتیتن یقینا قیامت راتون کړي اکادو اخفیها اکادو نزدیدا اکادو غواړه مزه اخفیها یو معنی دو معنی هم په سرینو بیان کړی دي یو معنی دا ده د اکاد اخفیها دا د تفسیر مدارک لیکلی دي هو من الازداد دا لفظ د ازداد نه دی دو معنی دي دی خو دې آیت سره به ولګوي چې دې آیت باندې پوه شي اکاد واړه مزه اخفیها چې ښکاره کم دا قیامت لره اکاد اخفیها زه غواړم چې دا قیامت را ښکاره کم لتوج دا متعلق دے اوخ پی ہا سرا نزدے رچی زخ کارکم دا قیامت لرا لتوج دا کلو نفسین دیر پارا چی بدلور کرے چی ہر یو نفس تابی ما تسعا اگا چی دا کم عمل او کوشش کرے دے قیامت دا دیر پارا اللہ تعالی راخ کارکی چی ہر یو انسان کما کوشش کرے دے زان کڑا ولے دے دیر پارا چی دا غی بدلو تور کرے چی دویم مانا ام پسرین کرے دا اوخ پی ہا پا مانا دا پت ساتلو سر دے اکاد اخفیها زغوال ما چې پټ وساته ما غیلره نو دا لیتوج دا د بیا متعلق دی د آتیتون سره ان ساعت آتیتون یقینا قیامت راتون کې لیتوج دا کل نفسین در پاره چې بدلا ور کړی شي هر یو نفس تا به ما تصحه د هغه عمل چې د کړی چې دوله کوشش کړی دی اکاد اخفیها خو لیکن زغوالم پټول دا غي اوس قیامت تیر پټ دی خبر باندې پوه شوی دا اوخ پیها که مانا شیخ کارا کول نو لیتوجزا دا داغی سر متعلق ده او که دا اوخ پیها مانا شی پتول نو لیتوجزا دا متعلق ده دا آتیتون سر این ساعت آتیتون یکینن قیامت راتون که ده اکاد اوخ پیها غوال مزا چیخ کارا که مغیل را لیتوجزا اللای ولی کارا که لیتوجزا کل نفسی میماتا سا چه هر یو نپس داغی بدلور پرشی داغی دا اعمالو یا این ساعت آتیتون قیامت راتون که ده ولی راجی قیامت لتوجزا کل نفس اندیر پارچ بدلا ورکل اشار یو نفس تاوی ما تسعا پا سبب دا عمل دا غیبانی اکادو اخپیها او زغوارم چی دا قیامت دا علم پتو ساتم دا قیامت علم اللہ تعالی چالن دیور کرد پلا یسدن نکعنها من لا یؤمنو بها واتوا هواهو فتر دا دی آیات کی تشجیع ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام پا دا غواح بیانی مضبوط پادشا دا اللہ تعالی دا دین نری سکوان لی تا ته خلک دعوتونه درکې چې راشه سلندر شه او کور بدل جوړ کو 2 لاکھ روپۍ ول درکو 5 لاکھ وغیرہ وغیرہ فلا یسدنک عنها نو واد نه لای تعالی را عنها دغه وحنه عنها تفسیر سمرقندی لیکلی دی عن الاقرار بقيام ساعتي تا یوز القیامت ومن چې قیامت را روان دی الله تعالی ته ویل نو دغه اقرار نه رسو کو انلای فلا یسدنک عنها وا دین لای تعالی را د اقرار کولونه په قیامت باندې منهغه څوک لا یمنو بها چې ایمان نه راوړي په قیامت باندې هغه د قیامت نه بل تر څوک وانه لای دویم معنا تفسیر مدارک کړی د ډیر زیاته بهترینه معنا ده فلا یسدنک عنها وا دین لای تعالی را عنها یعنی عن العمل للساعه د قیامت د پاره د تیاری د قیامت د پاره تیاری کول نه سو بل طرف ته وانه لای او سینه چې کرکټونه کې او یا بل کار کې غلط کارونه کې د قیامت د پاره د تیاری نه خلک بل طرف ته شرط وانه لای مل لا یومن بها غسو چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې وتوا هواه او تابع در خپل خواهش په تر ده نو هلاک بشي که چرته دا کار دی وک د قیامت نه د منکر شولی او یا د قیامت نه منکر نه خولي کې نه غیره پاره د تیاری ونه ک نو تبا بشی حلاک بشی وما تلک بی امینی که یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکو علیها وحش بی علا غنمی ولی فیها مآرب اخرى پا دی آیت که اللہ تعالی تمہید ذکر کئی دا پار دراتون کی موجودی دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام سلام ساوا سلور جملی پا جواب کی را بیان شوید الله تعالی دا غینه پښتنه وکړه ویلاس کې رسېدی نو څلور جملې موسی علی السلام بیان کړي دا غې په جواب کې په دې اوله جمله کې د دې امسا پیدا ذکر کړی د خپل ځان د پاره په دویمه جمله کې پیدا ذکر کړی دا اول کې جواب دی چې دا څه شی دی دا غې جواب دی په دویمه جمله کې پیدا د امسا د خپل ځان د پاره په دریمه جمله کې پیدا دا غې د ګړو بيزو د پاره او په سلورم جمله کې اشاره ده عمومي پیدو ته کې اشاره ده نور پیدو ته و ما تلک بیمینیکا او څه شی دستا پرې خیلاس کې موسی اے موسی علی السلام مفسرین لیکلی دي په خیلاس کې امسانی ول د سنت طریقه ده امام قرطبی رحمت الله علی ډیر پیدې ذکر کړی دي و ما تلک بیمینیکا او څه شی استا او څه شی دستا پرې خیلاس کې موسی اے موسی علی السلام قال غویل هي عصای دا خود ما هم ساده اتوکو علیها تکیا لگوم پا دی باندی کل استل شما تکیا پیو لگوم و احوش بیها علا غنمی او را سندما پا دی باندی پانی علا غنمی قبلو گرو بیزوتا ولی فیها معاری بوخرا پا دی که نوری پر ولی فیها زما دا پار پا دی که معاری بوخرا پا دی دی نوری دیر شیع نوری پا دی پا که همشتا دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی عون للضعفاء د کمزور د پاره د امداد د عمرسته ده صلاح علی الاعداء او کله چې له مردار شی مخه درغه نو وی وه په لوړ دی بیا او دریم صلاح علی الاعداء والمنافقین منافق بده باندې سماوا وقوه اذا اعیا کله چې انسان ستړی شي نو دا چې کله لګی نو بده باندې تو قوت حاصلی او بل اذا كان مع المؤمن على عصا يهرب منه الشيطان امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وئی د چاچی په سنت طریقې باندې د سنت طریقې باندې عمل کول او پنیت باندې چا سره امسای دغه شیطان تختی او دا وسیله کلی دی و یتقا به عقور الكلاب پدینا چرته سپیر اب سراغ چې چلی نو پدې باندې هم دغه نه ځان بچ کولای شي او بلکی سترتون پی صلاتی پا مانزه کردیر سترم جوڑیگی نوری پا کردیر جات پا پیدیری پا کی مار لڑم اغا پی وحلیشی وغیره وغیره قال هی عصایا ویل موسیٰ علیہ السلام دا زمام سادا اتوکو علیها تکیارگون پا دی بندی واہوشو بیها علا غنمی او رسندم پانی پا دی سرا پلو گڑ بیزوتا ولی فیها او زمان پار پا دی کی ما آری بوخرا نوریم دیری پیدیری قال ویل اللہ تعالی القها او غرد و دی لرا د خپل لاس نه دا وګرځه فالقاها نو وی وګرځه ولا فیزا هی حیه تسعى نو پسغه مار شو چمنډه وهلی دری الفاظ تاسو تمه کې ما ویلو چې قران کریم کې راغلی دي یو جانن جان نره مار دی او بل سورې اعراب کې مخکې تیر شي ثعبان مبین اجدها او یو حیه نه حیا عمار ته لکیږي نو پر افتار کی دوم رضیت تیزو لکه وڑو که نره مارچی او بیا غټ دوم رو لکه صعبان او حیه چره عام مارده فالقه اغر فالقه اوی غر دورا غیدارا فیزا هی حیه تن مسشو اغا مار تسعا چمن دیو حلی قال ویل اللہ تلا خوزها راونی سا دیدارا ولا تخف میریگا سدعیدوها سیرتها الاولا او بگردو منگ دیدارا سیرتها الاولا اغا حالت زورتا حالت مخکینی تا تی راواخ لامل پیوکا دا مار دی راواخ لامل اللہ وقتی واپس همسا جوڑا کی دا سیرتا ها تفسیر جلالین لکلی دی سیرتا یعنی حالتا ها الاولا اولنی حالتا و دا واپس شی وزمم یدکا دویم معجزه وزمم یدکا او جوخ کا لاس پل الی جناحک رخپل ترخ سره دا لاس دی بده ترخ کی ورمنده تخرج بیضا راو بو دی دا تک سپین من غیر سو این بغیر د نقصان نه آیتن اخرى دا بلا نه خراب بلا معجزه راستا په سراقت باندې د الله تعالی په قدرت باندې د الله تعالی په توحید باندې او استاد پیغمبرای د پاره دا بلا معجزه شوله استاد پیغمبرای په صداقت باندې نو موسی علیه السلام لاس به کله ترخ تر سی نږدې ک نه دا ودا سی تک سپین شوله کراړ لینور یکا دیر پاره چوخوی مونږ ته تا من آیاتن الکبرا دا غنخو زمونږ نه الکبرا لوی لوی نه تفسیر جلالین لیکری دی الکبرا العظمى على رسالتک دا سی لوی لوی نخی او دا سی لوی لوی معجزات چاغه العظمى على رسالتک لوی لوی معجزات ستا پر رسالت باندې ستا پر رسالت باندې دا لوی لوی معجزات دی اذهب الى فرعون انه طغى لار شتا فرعون دا انه طغى یقینا غسر کشی کړی دا بس الله تعالی پیغمبر جوړ کا وحی او توکل له او معجزات او توکل له په اوس لار شدا الله تعالی دین دعوت وکا نو د ټول نه لوی سرکش شه بيدینه شه غ فرعون په وخت کې ویلار شه غیته دعوت ورکړه.